بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سورة المنافقون مدنی سورۃ نزول کی یو سلسلورم نمبر دے پس د سورۃ حج او مخ کی د سورۃ المجادلین نازل شوه دے مخ کی سورۃ کی وظیفہ د علماء و چې بکار دا چې علماء کرام اجتماعاتو کی دا اللہ دا دین دا خدمت ترغیب ور کی دا غیر پارا دا مال لگولو دا غیر بیان خلقو تو کی وصفدی صورت کی دا مالدار و زمواری ذکر کی وظیفہ دا سرمایہ دار و دا مالدار و خلقو چاله الله رب العزت مال ورکړی وي دا غي زمواري دا چې د مال په ذریعه دي د الله ر دین خدماتو کی انفاق دیو کی مال له لګي مال له لګي انفاق دیو کی نو دې صورت کې ترغیب ال انفاق مخی زورنوا آغا چالا چی دنیا لترجیح ور کی او علمی مجلس پریدی اوز دی صورت کی زورنوا فترک دی انفاق و دی جہاد باندی چی آغا جی کم دنو دی اسلام دا پارا مال نه لګي او انفاق نه کوي واغی ته زور نه دا منکرینو د انفاق ته مخکې صورت کې وویل فاصعوا الى ذکر الله دا الله ذکر ته منډه ووي فاصعوا الى ذکر الله سورة المنافقون کی الا تلهکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ مال و اولادم دا اللہ دا یاد نغافل نکی لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دعوه ده صورت تا زورنا منکرینو ده انفاق تا منافقانو تا زورنا ده چاغی ده اسلام ده مرکز قائم اولو محنت نکی او ده اجتماعی اسلام نا داغی نا چکم دنو انکار کی داغین انکار کی داغی دا پارا مال نه لگئی داغی دا پارا بدن نه لگئی سورت اولنائی حصہ کی اولنائی رکو کی دا منافقانو گندہ عملونا چه دی دی اسلام ده پارا خدمت نکی مال نلگی او دوی ما رکو کی ترغیب دی انفاق تا چه مسلمانانو تاسو ده منافقانو ناصر ماخ لی تا تاسو د منافقانو غندې مکیږي، تاسو انفاق کوي مال لګوي، امتیازاتو کې د منافق مثال ذکر کوي، کانهم خوشب مسندا، او د منافقانو مشن هغه چې کمدن وای چې د اسلام مرکز او مملکت قائمول نه غواړي، منافق چې دی هغه براینا مسلمان چا داوه د ایمان کوي او د اسلام حکومت قائمول نه غواړي، حکومت د اسلام قائمول نه غواړي، دا نه غواړي چې د اسلام مرکزیت قائم شي او اسلام په دنیا او زلیږي، دا قربانه غواړي، مهنتونه غواړي، او دې قرباني او مهنت نه کوي، دا څه قسمه خلق الله کافر او کشمار کړی دي. دا غره دې مطلب دا دی چې اسلام صرف شخصیت سازی کوي، افراد سمئی، او اسلام چې کوم دینو هغه ملک او اجتماعیت نه سمئی، دغه د اجتماعي اسلام نه منکر دی، ځکه الله رب العزت د کافر غنتی صاحب کړی دی. د اسلام انقلابی مهنت او دا غی مرکزیت او حکومت قائم اول اغا دی براینا مسلمان تا دیر گرانی. قرآن کریم ابتدان دا غی پلیتا ذکر کئی چه دا دی دا داوه دا ایمان فضل لا. ایمان داوه کئی بیا با دا ایمان دا پارا محنت کئی دا اسلام دا پارا قضاده قسم هم پیو کی دا قسم ایسی کم دنو دا دروغو دے پلیتایی ایسی کرکی ایدا ظاہیری چی کم دنو صرف دعوی دا او داغی دلیل سره نشتے چی او سڑے دعوی دی ایمان کی داغی دلیل پکار دے ایدا جا کل منافقون پاو کې چراش منافق تا منافقان نوای دی چې مونږه قسم کوو چې یقینا ته د الله پیغمبرې گواہی کوو، یعنی قسم نه قالو نشهد دی وای مونږه گواہی کوو چې یقینا ته خامخا پیغمبر د الله ای والله یعلم انک لرسوله الله تطر الله پویږي چې یقینا ته د پیغمبرې والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يقي الله رب العزت گواہی کړي دي خبري چې یقینا منافقان خامخار دي دروغجن والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله گواہی کړي چې یقینا منافقان خامخار دي دروغجن تاسوګه وي چې قسم وکړو په خپل خبره او په داوا باندې قسم وکړو فَيَتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً جُڑکړی دی د خپل قسمونو نه ډال فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ نو بندګی دی د لارې د الله نه، الله قانون په زندګۍ کې نه راولي، یا فَصَدُّوا نو بندي نور خلق د دین د الله نه، دا قسم یې سه حفاظتي ډال نه چې خلق می مسلمانانو کې حساب کې گزار نه په بچم او نور دن ندن ند اسلام خلاف محنت کی او نور خلقم تیاری دیتا چې د اسلام اجتماعیت او د اسلام حکومت جوړولو تاجت نشتا بس انفرادی چې سړی تا منی بدا کافی دا چې سړی عبادت کول شي حکومت اسلام ته هیڅ ضرورت نشته ده به مهنت د دې خبرې کوي او قسم هم کوي چې قسم په الله چې زما ایمان سره څومره مینه ده قسم په الله چې زما قران سره څومره محبت ده قسم په الله چې زما پیغمبر سره څومره محبت ده او دا قسم یې ډال کړی ده او دنه مهنت کې ذهنونه خلقو له جوړي چې د اسلام سیاسی نظام او اجتماعي نظام ته سجدت نشته بس چه سڑی تا آمانی او کاغد یورپ پا نظام کی او کاغد آرچا پا نظام کی او چه سڑی تلاوت کی روجہ نیوی منس کی او دی عبادات و تبدی کی شخصی عبادات و دس تکلیف ہو نشتے انسان عبادت لراغلے انسان حکومت لراغلے دا محنت کی فسوات دوان سبیل اللہ نا غٹ غٹ خلق کی فسوات دوان سبیل اللہ انو بندی خلق دی دین دا اللہ نا انام ساما کانو یعملون یقیناً دی بد دی آغا چی کئی ناکار عمل کئی دا خود اسلام جڑ غصول لی اسلام یوازی اخلاقو لراغلیو او اسلام یوازی چی کمدنو موز لراغلیو ذالکا بی انام آمنو ثم کفرو دار دی وجنا چی یقیناً دی یقینو کی یوزل چیار واقی دا پیغمبر او دا اسلام دا سالم دنیا نظام دی او دا دی حکومت قائم اول غواړي چې تکلیف پوینی ثم کفرو بیا ردی خبرین انکارو کی وئی سجت نشته او بس شخصی عبادت ډیر دی ځان له عبادتونو ډیر دی فاتو بیا لا قلوبهم نو په دې چلول زړه یې څنګه سخ شو فاتو بیا لا قلوبهم تاپاو لگول شوا پسنون دی باندی فهم لا اقفون دی پوئی گینا پا حقیقت باندی پا حقیقت چه کمدنو پوئی گینا صرف اسی دی جبی خبری دی دی اسلام او دی ایمان پا حقیقت نپوئی گی فهم لا اقفون دی پوئی گینا ویزار آیتم دی بلگ اندگی ذکر گئی ظاہری بدن او ظاہری وینا اغه داس جوړی چا بل دو کور گئی بل دو کور گئی ظاهری چې کمندنو جامد نه کانو او پټکې نه کانو ګیره نه کانو او دارنګ و سره یا تنو مو وي ور سره چې کمندنو خبرې مو کی ظاهری ټول هر څه چې دین او غیر نه کملو دي و دنه بکی روح نشتا ظاهری خبری چی دی پا آغا دا سکی چه توای چه مسلمان شپی و دا دی خبرو که دنه روح نشتا دنه بکی روح نشتا لکه سنگا چه او لرگی وی بیکار لرگی او زمیدار دیوال تا ادری دغا شانت دا منافق تس جوسا دا پده که دنه ایمانی روح و اسلامی روح نشته ده اسلامی روح پکی نشته یا یوی ده بدن ظاهری بناوت آغا ذکر کئی چه شکل چه کمدنو ده مولیانو او ده تبلیغیانو او ده حاجیانو جوڑ کرده ده او کار چه کمدنو آغا ده کفر کئی خدمت ده کفر کئی اور نه رومی ذکر کئ وی از بیرون چو ګور کافر پر حلال وازرون قهر خدای عز وجل از بیرون چو ګور کافر پر حلال وازرون قهر خدای عز وجل وی د بهر نه راس ښکاری لکه د کافر خبر د کافر خبر سنگ مرمری او اورډر سيزونه په د پاسا و دا دنه دا قهر دا اللہ نڈکتے دا منافق دا ظاہر ندا سخکاری لیکن دا کافر قبر ارسی ډیر مزیدار دی چوغا جوبا او دارنگی چه کمدنو پٹکه بریتیم پر ویخ کیوالی او خبر عبر پا ارس پا کوایفو پورا اور دندن الوی کافر دی چه داوی چه دا اسلام نظام تاجت نشتا او دا اسلام دا پارا قربانه تاجت نشتے او دا حکومت یو دنیاوی سسٹم نے چه با کم طریقا من قائم شن دا کافی دا دا کافی دا ظاہر یو شان تیرے او دن نبل شان دارنگی چه کل خبر شروع کی ناسا پائی که بکدا سیو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بکیوم ہوئی آوئی دوست دو خدای میں خوب کسی کنس اولی دو آوئی دو خدای پاک کار دے وی بس دو جمیش پدا سینی دی جما پکی دو خدای دوست دو خدای پاک خوب کی نیلی دلی پاکش پدا بندہ آجاز معمولاتی یا زردوزر درود شریفو آئی و بیاد آغی برکاتی چه بس پاکی پا زدیا بانی چه کمدن دو دوست دو خدای دیدار چی شی نصیب شی آو دن ننا دو دوست دو خدای دشمن دے خبر دا سکی چه دوست دو خدای چه کل را روانو وی وی نو ناسا پای کسرو گوکیو خیم چی شی را شی آو دوست دو خدای چه تایب تلاڑو دا اللہ دی عبادت دعوت ورکو وی وی او چه دا پل نپا کانو بیشتے لکی دا یا خدای توبہ دوست دو خدای چه دی مونگ دا پارا کمی سخت برداشت کردی دی بجڑا بشی وی اقولو تسمال قولیم خبر یوری خبر کئی تبوا چوری دے میں سړی له جړا ورولي او سړی چې کمدن دا کی خلوی آرامی دی دن دن دن کده انقلاب آواز کئی او وای چې د الله ر دین لپاره خدمت کول غواړي چې د اسلامی نظام او د اسلامی حکومت لپاره څه خدمت کول غواړي پاگل دی په مونږ وجنی سي مونږ به گزاره کوي مونږ نزان سي واده بیا چې کمدن آیت نه تیاریږي وای زار آیت هم ته جو کاج ساموم او څه کمدنو بس اکثر دغی ظاهری بناوٹ پاندی منگا زور ډیر لگو او ظاهری بیان او په تقریر باندی او که عملی محنت دا اللہ دا دین دا پارا راشی عملی قربانی دا اللہ دا دین دا اجتماعیت دا پارا راشی شیعر دا اسلامی نظام تاغیر دا پارا سا خدمت کول پکار دی پی خپل درس کوئی دا ډیر دی بس دا چې کمندونه وی ډیر دي نو دا اجتماعي کار اجتماعي مهنت غواړي اجتماعي کار په انفرادي مهنت نه راځي دا چې کمندونه ضروری و ځکه اقبال ویلو کار بلبل او طاووس کی تقلید سے توبه کی طاووس کی بلبل فقط आवाज ہے طاووس فقط رنگ کر بلبل طاووس کی تقلید سے توبہ د بلبل او د طاووس تقلید مکوا کہ بلبل فقط آواز ہے طاووس فقط رنگ بلبل صرف آواز دے او طاووس صرف فیشن دے مطلب ظاہری د مولا کوٹ او د مولا کمدنو چوغی او جوبی او داغه کمدنو ظاہری پٹکی او بناوٹ تم گورا او داغ ظاهری سندرغاړی ته موږ وره چې ډېر خوله بیان کې سندرغاړی دی تانویس ابراهیم الله تعالی فرمایل په یو ځای مې بیان وکړو یو سړی بهر وی چې خبرې ډېر خوله خوله وکړې په آواز یې نو خبرې خوله خوله وکړې په آواز یې نو مې ورته وی چې مې کوئی گویا هم زه ډمې مسو ډم ته بل راغلو ما پدک خبره وی خبره مې ته وکړه په خبر او مالو کا په ځغه باندې ساجت ته صدا چې کم دنو پاغي پسی شي وای طالب بیا چې کم دنو مهنت اول د دې خبرې کې چې لکه سور به سم جوړیږي سور به چې کم دنو څنګه جوړیږي زما چې کم دنو ترس پوښي او دامي پوښي او دامي پوښي الګا د الله خبره خوله وکړه بس وایز آرائی توم توجب کاج ساموم او پا وقی چوینی تدی لرانو اریان بگی تالا را بزنو نزدائی وائی قولو تسمال قولهم او کدی خبر کئی اوری با تو خبر دادائی خبر با اوری تو با حیران شی سلولی دوی چو زار جسم ندیر داسی دنگ لڑو ارخ کلو او دو جمعی پا ورز با نبراغی نبی علیہ السلام بچه خطبه لنور آغلی دباوی زمنگ میلما دی اس پارازی او خطبه باوی خب توجه و تغوکی ری خب توجه و تغوکی ری او د قبل دیوال سره بیٹر لگولی و داسی بناستو خان نوم خوشبوم زنن ای تا بناستو دا بیوی زمنگ میلما ری دی مرانی تو بو یعنی دی با زمنگ نا با دی مدینه دعوه نکی نا میلما ری و سورت و لراغلی زیبا من بیز غلو رو سویا دی چلای اخرجن الاز و من حل زل آمیل مانی دازه دی زینه دی گوری دیو مرا می توبو کان نوم خوشبو مسندان لگا چی دیوی لرگی دیوال تا دڑکڑی شوی شیخ صدو پنج پیر مد دزل و لعالی فرمائی چی زن لرگینا خلق ورون جوڑ کی میزون جوڑ کی کڑکایت جوڑی کی قیمتی سیزونا تلرگونا چه کمدنو جوڑ کی زن راوالی برگی تی جوڑی کی چالای تی جوڑی کی آو زن لرگی ها خشاکی وی ها خشاک دا پارا بکار راشی خوی او قسم لرگی مندائی ها زمیدار دیوال سرود رئی چیارا لگوچ شی بیا بی چه کمدنو وچو ما نو بی سوزو تبر بانے بیا کٹ کما آج دیوال سر او درئی نو دے او سورا دے پاس راوالی نو چه ویڑی دا سی بل غاڑی لونده شوی اپ پاس لگا وچه دے واڑی چه با دے بلا بے کوسو چه بلا با نواڑی بیا چه کمدنو آغا لندوال اغا بل غاڑی لالان شی لا پاس تر پی چه کمدنو سشی وچ شی تبر راوالی تجربه لا مجھے سنگ والا تبر را اخلاس کی نو تبری تندیل را شی واپس راو دیوی دا نالی تبرو بیای ادری دیوال سرا با دک دیوال سر اولادی آڑی راڑی آڑی راڑی یہ دا بیکارا لرگی منافق بیکارا پرزادا پیز جائی که نفیٹ کی گی وائن یقولو تا کانم خوشب مسندا لکا چوی دا لرگی دیوال دا دکڑی شوی او گمان کې د هر انخلابی آواز خلاف دادو پوشوی یا سبون کل صحیحتن چه کل آوازو شی نه مسلمان بارکی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ازا سامعا حیعتن فار ایلیهی چه کل د اسلام نه خدمت آواز واوری نوروالو جی ورپسی ازا سامعا حیعتن فار ایلیهی چه کله و انخلابی چه غواوری چیاره ده اسلام ده حکومت او ده نظام ده پاره چه کمدنو محنت کیگی او ده آغی ده پار آواز پورته کئی نو آغای مسلمان منده کی او ده چه سوی حواوری چه ده اسلام اجتماعیت جوڑو او اسلام چه کمدنو یو کول غواړو او ده اسلام حکومت جوڑو نو ده ده خپل مخالف گرنی علیهم ده وی چه ده خوزمونگ ده وجلو پلان ده دا زمون د تبای پلان دی دا اواز زمون ضرر دی دا زمون د تبای ده وار وار چوا یا سبونا ګمان کوي د هر یو انقلابی اواز او د هر یو اجتماعي تحریک او د دعوت علیهم ضرر خپل پدای پزانی حسابي دا دشمنان ني دا دننني دشمنان ني او د ملګری خرابي فازارم ځان بچ کې دینه احتیاط وکړي دینه فلانت کې الله دې لرا کم طرف ته دې ککړې شو دوی کم نظام لذي چې اسلام پری دین کم طرف ته دي فایزا قیلهم تعالو دا بل غندګي ذکر کوي تکبر چې کله دا غلطه وکي بیا ورته وایي چې زو شو شو خراشي لیک پیغمبر لا معافي بدلو غواړي بس ته او نور سم شي نو دی ویلی من غلطی که مکڑی دا من سی چل کڑی دا من سکو رو جنیو نور سی چلو کو دنیا دا لپا بلا وارو با دا ککار دا کولشو کنا تو من سی چل کڑی دا پاوکی چویلی شدی تراشی چو بخنو غواری تاسو لر پیغمبر دا اللہ نوڑا قیسرون اقفل اوینی با دیلر اللہ ورو اوسام اخو خزیدی سرون اقفل او ینی با تا دیل را چه دی با بندی که ده مجلس ده پیغمبرنا نرازی او دی زان متبر گنی پا دی واجه چه دی داس اسخاشو دوم را گنده شو چه او سوله ده پیغمبر بخنو مصر نکی دوم را اسخاشو برابر دی با دی بانه بخنو غختل ستا دیل را و نو غختل بخن ستا دیل را بلکل بخن نکی اللہ دیتا واجه زکا یقینا الله چې توفیق نور کې قوم نافرمانه ده غیر تابعدارای نو وسل دي دیل الله توفیق نور کې هم الذين یقولون دا په غلطو جرګو باندې زور نور کې او بل او غندا عمل دا هغه یسدون مطلب ذکر کړي چې الله د دین نور خلق باندې دې چې کم ده نو میټینګ کې جرګه کوي د دې لپاره چې د خلکو استعدادونه او طاقتونه په اسلام باندې خرج نشي د خلکو استعداد او طاقت په اسلام باندې خرج نشي نو وېدا په مسلمانان چې او دا د انقلاب مهنت چکی او د اسلام نظام او حکومت چې جوړی دوی باندې خرچه مکووي چې خرچه به مونږ کوو هدی بیا د دین خدمت کی چې خرچه به نه کوي په خپل وخت ختم شي ته منافق خیال دا دی چې ګینه زل 70 روپۍ ته جمعات کې ورکوما یا چې ګذر مدرسه کې ورکوم نو دا جوړې مارا ټینګ کړی دا او دا سما په دې مهنتونو باندې چلیږي ځنه سړې وی دا غشان هاج کمندنو چې ته مدرسې سره یا یو مهنت سره دینی خدمت سره تعاون کوي مدد کی تعاون کی هغه چې کمندنو خیال داوی چې ګینه دا تاریخ په ماراټینګ دی تاریخ په ماراټینګ دی او کزه چې کمندنو دې مدرسې نه لګرو سوشم نه دا خواري دي هغه په هغه باندې خپل خټه بار بار کوي شهر دا چل او مازل دا او کړل مازل دا او کړل او دا هغه نه بیا ناجایز مطالبه هم کوي کله وې زمونږه د سلوخته خیرات ته طالبان براولېږي او زمونږه چې کمندونو د درې میراثي خیرات ته طالبان براولېږي ستا په کندر کې خلک اوسېږي ان دا هغه یو 100 روپۍ ته صحیح چې ګینې دی و مالا ناجایز ختمونوم کوي او دا برالوم کوي دا د منافق عمل لې دغه خیال لې چې دا مهنت جوړ په مارا ټینګ لې او زما په دې چندو باندې را ټینګ لې اغه تا پته نوی چې دا د الله په مدد راټینګ دی دا خو الله رب العزت چلی دا امتحان دی الله زنه خلق الله امتحان کی شهر دی دا زما د دین مرسته کوي او کنه کوي یعنی الله رب العزت سره دومره خزانی دی چې دا الله رب العزت دین او دیندار اغه دې نشي محتاج کړي خدا په زما او ستا امتحان کی شاید یې سره د دین سمین استا او کنه کثر فزان باندې هم الذين داديا کسان شوای لا تنفقوا را من عند رسول الله ملګه وی پاغه چا باندې چې نبی عليه السلام سره دی تر دې چې خوارشی او صرف الله لوی خزانه د اسمانونو د زمکه هم منافقان پوی گنا دی په حقیقت ته پوی صرف 5000 ته ګوري چې ما 5000 یو لګو دا د لکونو لانګر چې دا جوړ زما په 5000 باندې روان دي بوتاله ولله خزائن السماوات والارض یو مدرسې د حال نک سو خبر شو فاطمه به تو لګي شهدار څه چې چلی نو سو کې چلی دا الله چلی دینی مهنت دا چې کمنو الله چلی دا سره لزر یا لا کوپې اور کی او یې چیرې دا مدرسې جوړ ما او چلولا لګ دتنه تاسو کوه تاسو کې ما هانا خرچه د مدرسې سمرا دا تاسو کله او بیا چې کمندونو چې لنګاري نو ما خرچه سمره کور کې چې کمندونو لاس کسانی او ټول کور نه بلا کسان په کې مزدورای کې چار چا پیره ګرځي او مهنتونه کوي دا غیره پاره او بیا هم اړیو غسیو ادا سديو پاتنه لګي د پیسو پاتنه لګي چې راځي په کماو جی په کماو دا او ټول کور کې لاس کسانی او مدرسه کې بزرګونو کسانی ا دې ويره دې دې چې دې پیسې په سلا غینو دې پیسې په سلا غینو ته کور د دوو بلپونو چې کمندونو بیل نشي ورکواله کله ته یو بلځي کله ته بل بلځي هغه مدرسې کې په سوونو بلپو نه او موټری داغه چې کندن دا نه کوي او یار مونږ په کې 50000 ورکړي به دا کړی لري دا ډېری الله لذي خزانه د اسمانو زمکي دا دی او سړی چې کندن احسان وګني دا الله رب العزت په خپل ځان باندې چې داغه دینی تاریخ کې فائلم کې په جهاد کې په دعوت کې پیسې ولګېدلې دا دی او سړی احسان ومني دا الله په ځان باندې پزان باندې پاغی دے احسان نک دی او آغی بانے چی کمدنو زان لے چھٹاکے تا دڑائی نو ہوئی وللہ خزائن السماوات والارد او صرف اللہ لذی خزائن دا اسمان و دزمکی ولیکن المنافقین لائق وہن منافقان پوئی گینا داد منافقان حکومتن امکار داوی چھے خلق چې کمدنو د مدرسو د خرچینا او د دین د خرچینا چې کمدنو هغه واړی ولیکن المنافقین لا یفقون خو منافقان پویږي نه یقولون وای دی لا رجانا به په مال او دارنګ په زونی سزونو خدمت ول عملګری وی بار ورشي تر څو کسانو نور په کار دی کله که څوک ورځي په خپل خدمت لن ورشي لاندې تا خانه ته وی ورشي لاندې تا خانه ته یو څو ملګری ورشي لکه یقولون وایدی لیر رجانا الی المدینه کمنګه چې کمنو واپس شو مدینه ته دا تبوک کې نبی علیہ السلام تله او سلولی زویوم تله او سلولی زویوم پر تبوک پر غزا کې تبوک پر غزا کې اغه چې کمندنو دا عبد الله ابن ابی ابن سلولمو ده ابو په غاړه باندې ته کوی په غاړه خبره اتره رالی ته کوی په غاړه خبره اتره رالی یو مهاجر صحابي یو انصار صحابي دا ابو را استلو باندې لګه خبره شو نو دای چغکړه یو تن یا لالانصار بل تن چغکڑا یا للمهاجر یوی مهاجر و رازی ابلوی انصار و راشی نبی علیہ السلام آوریدل ویدعوها فینا منتنا دعواز پریدی دعواز بیامک ہوئی تدین ابوی رازی دا پریدی دا تعصب آواز دی چه توائی چه مهاجر و راشی زما مددو کئی کذب حق ایم کب باطل ایم خو ماجر دی راشی او کذب حق ایم کب باطل ایم نو انصار دی سشی راشی صحابو که دادور ڈالی وی او دار دین دی خدمت نمونو دادر ڈالو نمونو دادر ڈالو نمونو دار دین دی خدمت نمونو دی یوی نم انصارو او دبلی نم مهاجرو خو چکل آغی تی تعصب جوڑاو او ډاله بازی ته جوړه والا چې باز زبر د ډلې خدمت کومه کارسی او زبر د ډلې مدد کوم کارسی دا تعصب شو نبی عليه السلام دوها فإنها منتنا دا بدبودار شګه ده دا مو وي اوس څنګه د قومیت چغې دي او د ډاله بازی چغې دي دا ټول بدبوداری دي دا الله ر دین خدمت وکا نو دا غزای تسلولی زویو نو ایدیو اس منگتا نیغ نیغ کی گی نا ماجر لکا منگتا نیغ نیغ کی گی خدای با منگ مدینی تبوزی دی پیر منگ مدینی تلار شو بس منگ بوایو چې کم خلق پردیر آغل دی زمونگ وطن تا او دل تا چه کمدنو اسی گی ماجر او باسی ماجر چه کمدنو او باسی دا با او باسو دی پیرا او صحابی خواکی اولادو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن ارقم اغلن نبی علیہ السلام تیوی ویا سلولی زید از خبرو کڑا چلیو خرجن الاز من الازل من بدائی زتمن خلق دا سلیل دی مدینی نو باشو وی زتمن زائی جیدادی خلق یادو او ماجر چې د بار نه راغلو دا موږ د مدینه نه وباسو. نبی علیہ السلام د سلولی زوی راو وختو اتا داوی ما ما تاسو وای چې زما با ما انا لله و انا الیه راجعون زما دی خوله باندې او دا خبره توبه قسم په الله انا دا چا تاسو خبر دا چا خبر پداسي انداز قسمونه قرانونه او داسه خبرې چې کمونو شروع کړي نبی عليه السلام زید ته ګورا سره باندې سړې بيزه تا کنه هر څه چلو اسه تا چې تا ورې دلی وو خبره زید رضی الله تعالی خو له شنو چې واپس رسول نبی عليه السلام په لار سورته منافقون نازل شو په لار سورته منافقون نازل شو نبی عليه السلام زید زید فتعال ان الله قد صدقك الله سات تصدیق راو لګو الله سات تصدیق راو لګو د سلول نو سیر هغه د عبد الله زوی عبد الله د عبد الله زوی او عبد الله مخلص مسلمانو راغه نبی علیہ السلام ته وی مال اجازه ترا کچې د پلار مردار کوم دې سړتي وو موږ پلار مردارو مو د خون بس ناجایز راغست رجی بس لگا نبی اسلام پریز لار دی پریز سکی کئی بر پاتا باو لگی دا چی بیاور تا چاویل کسور پسی لارو خبر دی غلط کڑی دا نبی اسلام نراشا ما پی تیو گوڑا ما پی لو رؤوسا هم لو رؤوسا هم ما چی چل کردی د خپل کلی د غیرت خبره مې کړې ده د خپل کلی د مل خبره مې کړې ده دا قانون ما غلط پاس کړې ده چې زموږ سم کار دا به زموږ د پاره پردیپ کې سره راغلي چې دې به کوم ته نه نيسي دې کې غلطه خبره ده چې ده چې ما ته وچرا شم مزدا او ته کو داته وکړه داته وکړه دې راغلي دې دلته موږ ته ډېرې دې شانتي موږ ځان لګنم نو مو دې راغلي دلته ډېرې دې لاله ریکول غواړي دې چې کمونو وسو یستل غواړي دلته نه دا منافقانه ذهنو چې دا زمونږ ملک زمونږ وطن دی په دې کې وجه کمونو بل شاد بل شوک نی اسلام ټول یو دی دا ویزی او دا پاسپورتونه دا چې کمونو موږ ته انګريز راوېستل د اسلامي مملکتونو کې ویزی نشته بزان لکړای لګاو چې کم دی اوسېږي چې کم دی خیمه لګای لګاو یقولون علی الرجانا الی المدینه کمون واپس چې کمونو خار تا مدینه تان او بواسی عزتمند مدینه علا عزود عزتمند خلق زائی خلق من آده دینا سپکو لرا وللہ العزت و لرسولی خاص اللہ لعزت او پیغمبر لے و مومنان اللہ نو اللہ لرده پیغمبر لے و مومنان اللہ مخی صورتونو کی ترشیو چھ للہ العزت و جمعی عزت طول چاہ لده اللہ رزلت تقسیمو کو دلتے سو کو تقسیم یو تصرف ته وبلا حقداری ده یو تصرف ته وبلا صدا حقداری تصرف صرف د چا دی دا الله رب العزت ته د عزت اختیار صرف د چا دی دا الله رب العزت ته اختیار د عزت صرف د چا دی دا الله دی او حقدار پیغمبر او مؤمنان دي حقدار پیغمبر او سدي مؤمنان پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې اول الله کو اخری مومنان کل میانس کے پیغمبر علیہ السلام کو میانس کے پیغمبر علیہ السلام کو اشارہ دا چې اختیار مند عزت الله دے ورکی مومنان الا پہ اتباع پیغمبر باندې نو منس کے پیغمبر واسطہ کړه دا وسیلہ دا د امور تشریعیہ دا دب ذریعہ باندې با دا اللہ نے عزت حاصل ہے واللله صرف الله علیه عزت او مؤمنان لرا لاله رسول او پیغمبر علی السلام لا او ایماندار لرا او منافقان پویګینا ترغیب مؤمنانو ته د انفاق چې تاسو د منافقانو غره عبرت وانلی او اغین رنگ وانخلی ای ایماندارو غافلین کی تاسو لرا مالونا اولادونا مالونا اولادونا دا د بندې ضرورت کې د مال یو گتل لی یو ساتل لی یو لگول لی او دا اولاد یو چه کندنو پیدایش تے گتلی دی دویمی چه کندنو لو یول و تربیت تے او دریم چه کندنو داغی حفاظت تے او مقصد ترسول لی مقصد ترسول لی دا ار یو دری دری چیزونه دی دا هر یو دا دری وانه چیزونه داره دا اللہ دا یاد نغافلن کی آن ذکر اللہ مطلب یو چه دا دی باره که دمره مصروف شی دا اولاد گرتلو او دا مال گرتلو او لگولو که دمره مصروف شی چه دا اللہ دین در نسی شی پاتی شی یو مطلب داده دوی مطلب داده چه دا مال دری چیزونه گرتل ساتل او لگاول په دې دریو واړو کې د الله د حکم نه غافله نشي ګټل بهم د الله په حکمي ساتل بهم د الله په حکمي او لگاول بهم د الله په حکمي اولاد کې د ادري سيزونه په دې کې د الله د حکم نه غافله نشي د اولاد څخه کمندرو پیدا کېدل دا په غلطه طریقه پیدا نه کی په زنا او شرکی باندې پیدا نه کی دویم چې کمندرو دا اولاد لو یول په غلط تربیت لوی نکی درېم دا اولاد ته کمنر فائدې تر رسول په غلط ځای کې اولاد استعمال نکی نو دې درې واړو کې دا الله د حکم نه خلاف مکوا ان ذک بالله لا تلکم مالکم غافل لن کی تاسو لر مالونه نه اولادونه نه یاد الله نه فمن يفعل ذلك چاچو کدا کار یعنی مالونه اولادونه کې ولاګي او الله تعالی نه غافل شو چا چوک دا کار نداری تاوانیانو برباد وان فی کومی مارا زقناکم او لگو ایداغینا چی درکڑمی تاسو لرا مخید راتلو استاسو نام من قبلیان مخید دینا چراشیو تن ساستا مرگ فیا قولان ویبا دی ورابا می ولی دن رستو کولم نیتی نیز دیتا اما با خیرات کڑوے اوم بزدن کانو نام اس خیرات ہے ولی آخر اللہ نفسا او بالکل نرستو که اللہ رب العزت نفسا یو نفس چکر راش نیتا داغو بس یاب که رستو کول نشتا دے ابن عباس رضی اللہ تعالی چاہوی وی قرآن که دی نبی علیہ السلام مرشتا آغاو تا یاوشتا بگی کنا وی کم دے وی صورت منافقون آغا دریس پیتم نمبر دے مصحف کی تریا ساٹھ نمبر او داغی اخیری آیات تے لن یوخر اللہ نفسا اذا جا چھد لوئی نفس نیٹا رائی چھن رسو کیدل بیا نشتے درش پہ تکالبان نیٹا رالا اور پسیو ذالک یوم التغابن داغا با دیرہ دا افسوس ہو دا غم رزی دیرہ دا افسوس ہو دا غم رز بھئی او اللہ نے خبردار پا عمل ستاسو سورہ تغابن یوصل اتم نے بنزول کی پس دو سوره تحریم مخی دو سوره صف نا نازل شوه ده پس دو سوره تحریم او مخی دو سوره صف نا نازل شوه ده سوره منافقون کی زورنا و منافقانو تا سوره تغابن کی آغا مسائل ذکر گئی چه ده کمی ده پارا انفاق و جهاد کی گی مقاصد اربعان چه ده کمی ده پاره انفاق کیگی او جهاد کیگی مخی صورت کیوی انفاقو کئی ده منافقانو گنده مکی گئی سوره تغابن کیوی ده قرضی ور کئی قرضی ور کئی مخی صورت کیوی مال اولاد ده غافل نکی تغابن کیو الواجه ذکر کئی وی انما اموالکم اولادکم فتنه داود سورت تا مقاصد اربع او ترغیب جهاد او انفاق تا سورت دو رکوگانه ده اول رکو کی مقاصد اربع ذکر گئی ده سلور و مسلو ده ترقای ده پارا جهاد او انفاق کی گی توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت دا سلور مسئلے ذکر گئی سلور مسئلے او دوی مئیسہ کی دا دید پارا مسائب برداشت کی جہادو کی مسائب برداشت کی اصنا چیز پیل کی دلو پر اس پیل شیویا او مالو لگوی انفاقو کی امتیازاتو کی دا قیامت نم تغابن او انما مالکم اولادکم فتنہ مسئلہ توحید ابتدا کی ذکر گئی پاغی دلائل اقلیہ حاصل دلائلو خالق لکل شین هو اللہ عالم بکل شین هو اللہ چه خالق اللہ دے عالم اللہ دے نده عبادت و دو حکومت حقدار حق دے سالم کائنات کی داغو حکومت دے او گورا پاکی وی صرف اللہ علی رب یعنی اسمانون ام بل بادشاہ نمانی زمک ام بل بادشاہ نمانی پاکی وی اللہ علی رب آغا سوچ پا اسمانو کی ازما کی دی آغای وی کمونگ بانی دا بل چا حکومت راگا نتبابوی لو کان فیهما آلیتن الا اللہ لفسدتا صرف دا اللہ حکومت منی ذکر پسی وی لہو الملک پاکی وی اللہ علی رب آغا سوچ پا اسمانو کی دو آسف از ماہ کی صرف اغلا دا بادشاہی او صرف دا غلی کمالات دا بلتا با کمالات مدو ککی گا آغا اللہ علی دارشت قدرت والا آغا دے آغا ذات چی پیدا کری تاسو حسن پتاسو کی انکار کون کی دی او حسن پتاسو کی ایماندار پیدا اللہ کرل او بیائی چی کم دنو انکار شورو کو او اللہ علی پا عمل ستاسو لیدن کے خلق السماوات بالدلیل عقلی پیدا کړی د اسمان نظم کې بل حق د پاره د توحید کار کولو د پاره د حق کار کولو او شکر درکړې تاسو لاره نو خسته کړی شکر نه تاسو وایل المسیر هغه الله تی ورتل پویږي الله پاغه اوس بل دلیل عالم الغیب الله دی پویږي پاغه باندې چې په اسمانو کې زما کې او پویږي پاغه چې پټوي او پاغه کار کوي الله رب العزت بو د پراز شنو باندې علم یاتکم چې چا دا سم مثلا نو منل نو اتبا شي وی یره د دنیا او منای یني په خواني تبا شي تاسو هم تبا شي آینه راغله تاسو ناشنا خبردار کسانو چې انکار کړو مخکي فذا کو بالا امر نو سکو غیت کم نو بالا امر عذاب او سزا د کاری ولهم عذاب علیم او دل عذاب دردونکې ذالک بیانو کان تاتیم رسولهم دا عذاب ولولی اللہ ورکو وجد عذاب دا عذاب وجد آوا ذالک بیانو کان تاتیم رسولهم بالبینات دار دی وجنات یقینا راوڑ البدیتا پیغمبرانو دا دی صاف صاف دلیلونا و حکمونا واضح حکمونا بے راوڑل فقالون دیوئے آبا شروعی اہدوننا خالق انسان ہوں زمون د څه هغه برکو زمون قیادت کیو دا کمنګ بد یو سړی په قیادت کیو چې هغه راته وکین نو کین او چرته وي پاسنو بس دا بشر وي زم ما بشر انشاء بشر مونږ رومي وی خلک دکد تباشو شاغی د کنو پیغمبر ظاهر تو قتل چې مونږ هم انسانان دیم څه شي انسانان مونږ هم بشر دیم بشر مونږ بلکو د پادر کینو پاسو د دینه چې کمونه استنکاف وکړو او تکبر وکړو چې مونږه چې کا دنه نه ونه قتل چې دا پیغمبر د الله رسول دی حقیقت ته ونه قتل یا بشرو یا دوننا ایوتن هغه مونږ تلار خي او قیادت پکې زمونږه او مونږ به هغه په حکم کې نو پاسو هو هو فقبرو انکار وکړو او اوتل واستغن الله نه الله وت ساجتو بس کښې ول ورکنو لکه پیرغون سورو لی حکومتو اموردارا وستین تیرتاو کلا فما بکتا لیکم السلامتو قومینو سم رڑی رو خوچ نیمانل نیو کشوالا ورکو بس خبر ختم وستغن اللہ او بیا جتا دی اللہ رب العزت ایچا تیسا جتم نشتے ستا ضرورت دا اللہ دین دا اللہ تا نشتے او اللہ دی بی پرواستایل شوی زام اللذین کفرو نا زورن پینکار دا آخرت خیال کو دعوی کو را کسانو گمان کو آکه سانو چې کوفرې کړو دا چې دی ورا پورته نکړی شي وته ولینا ورب زما دې خپل ربانه قسمی لا تبعثنا چې خامخارا پورته وکړی شي تاسو بیا به خبر کړی شي تاسو په عمل تاسو باندې ثم لا تنبؤنا بیا به خبر کړی شي تاسو په عمل تاسو وذلک علی الله یسر او دا په الله باندې آسان د قیامت توخه په یو آیات کې مقاصد ثلاثه اثبات توحید مکه تیر شو بلا وربی اثبات د قیامت بالقسم اثبات د قیامت بالقسم نو قیامت هم تیر شو فامنوا بالله توحید ورسول صداقت الكتاب ونور صداقت القران ایمان راوړی په الله او پیغمبري او پرناوی چې نازل کړی د الله او الله په عمل ساز خبردار دی یوم اجمعکم یرا اخرت په هغه ورځ راغون کی تاسو لرا لیوم الجمع اگر از دراغون دیدلو تا دا بر از دراغون دیدلی یوم اجمعکم لیوم الجمع دنیا کیم یو یوم الجمع دا دنیا کی یوم الجمع دا چه طول خلق دا اللہ رب العزت پا قانون یو شی او دا اللہ پا دین بانیس شی یو شی پا دک کرز با هم چه کم و خلقو دا اسلام دا اجتماعی او د اجتماعی نظام د پار محنت نو کړي دا غي بیلات فظاهر شي چا غي وایلا هغه منافقین او هغه کفار چا غي د اسلام حکومت نه منو او د اسلام اجتماعیت نه منو دا غي چې کمندنو بیلات او دا غي هار بس شي کار شي ذالک یوم التغاب دار دنیا یوم الجمال دار اغلی مو راضی بوم که خیری اسلام غټلیم او اسلام بغټیوم نو دا چې کمندنو یوم الجمع دا خو یو یوم الجمع دا په اسلام درې اجتماعي نظامونه دي یو اجتماعي نظام هغه د خاندانی دویم اجتماعي نظام د قومي او دریم اجتماعي نظام د بین الاقوامی بین الاقوامی دا درې چې کمندنو په اسلام اجتماعیت ته کسو کور یو کوي او ملکی خدمت نه کوي نو دوم بایلا دوم بایلا دغه کمندونو اجتماعیت د کور جوړ کو خو بهر نه جوړي کورونه نه یو کوي د سکا بایلا کچا قومي ریاست برابر کو اسلامی مملکت سکو برابر کو خو هغه د ملک نه بهر خدمت نه کوي او بین الاقوامی خدمت نه کوي چې ټول دنیا د اسلام دلاندې کی نو دوم بایلا د دې کمندونو په اسلامي بین الاقوامي نظام کې سکړه بایلا او چې چا خدمتو کو د دریم نظام چې خلافت اسلامي قائم کو او په ټولو دنیا اسلامي نظام دا غیر لپاره مهنتو کو نو دو وګټلا په دای په وګټي او چې چا چې کمندونو د اسلامي مملکت خدمت نو کړي او یا چې کمندونو د اسلامي بین الاقوامي نظام خدمت نو کړي هغه په بایلی دار دنیا چې کمندونو یوم الجمع ده او یوم التغابن ده بیا به قیامت کې هم چې چا دې کمندونو اسلام هغه پورا منلو شخصي نظام هم منلو او اجتماعي نظام هم سکړو منلو دا غیر اجتماعیت ته پاره مهنت کړو واکه خلک بس شي کامیاب د قیامت پرد او چې چا دا خدمت نو کړي پای به د قیامت پرد بېلی دا به یوم التغابن دي دا قیامت یوم الجمع او یوم مستری ذالک یوم التغابن دا درځ د غټیو د بیلات د غټیو د بیلات نو د غټي وسو کو پمایو مم بالله چا چې یقین کو په الله باندې چې دا د الله نظام الله را لګل شوی دین دا د انسانیت د بقا او د انسانیت د وحدت او د انسانیت د کامیابی ذریعہ ده په دنیا ول اخرت دا یقین کو پای عمل صالحا عمل وکنه دا دې صورتونو نیک عمل له دې صورتونو نیک عمل جهاد او انفاق چې د اسلام د غالبیت د پاره د غلبې دین د پاره چې کمندونو عملی مهنت وکړو پای عمل صالحا فلر وکي الله راتنه پریشان اې ده او ګناونه بولا ختم کی او دا نبا کی دلالا باغونو تا چفئی کی بلا نداغی نسندونا ہمیشوی پا دیکی ہمیشا دا کامیاب بلویا او آکسان چنکار اکو دروسن گنی آیتو نظما اولائی کا سامو نارداری دو زخیان ہمیشوی پا دیکی بیس المصویر بزید وارتلو دے ما سوائی مصیبہ دویم ایسته ده صورت د دیم توحید ده پارا او د اسلام ده پارا محنت چه کم دنو کا مصائب رازینو برداشت که کنا مصائب برداشت که مصیبت په دو قسمی یو مصیبت چه ذریعه ده ترقی وی یو مصیبت چه ذریعه ده ترقی وی او اخیل سړی دا خامخا برداشت کوي عقل مند برداشت کوي دا لکه طالب علم په امتحان کې کینی نو دا امتحان د درته راکای صدا ذریعہ دا نو د دې امتحان د ناس ته لپاره دا ناس تر د لپاره د راکای صدا صحیح ده ګان سټوډنټ په وایو ځکه یتا سو خوای تعالی خدای دې موږ امتحان شو ساتي تاسو خو به دې شي کنه خلاګه سټوډنټان چې دي یا سټوډنټاتې نو چې امتحان نی پاس کړي نو بل کلاس ته کېدل شي زمونږ دی خدا پیدا دې دا مثلا نشته لکه ورځه بس قدر دې کنه درې خو بل درې دې تازه سالې سارا بیغاپا او په خامزا جوړ چرته ده تراتاو کیسه ختمه یا رب دا خدای په لوی مصیبت راوته دی الله دې رحم چې دا لکه قدر دې او کنه درې نو بل درجه وایا دا لوی مصیبت راوته دی دا درجه خو زبر سی تنظیم او ست طالبانو د تنظیم لپاره وی ځکه زمون خویونه خراب شیو زمون د خویونه د خرابېدل د وجنه درجه راوته دی ځکه مدرسه کې ورته خپل خو کولا یو کتاب نه فهمیر وی او بل به مشکات وی زمون طالبہ ماته وی په مغلو به کولو کې مای تعرض بد فقی وړمبی کال می ویلو یو طالب وی چې کندنه زما شر جامی را بلوی باور سره مرقات دې دې تعرض دې په بل کال باندې مختصر المانی او دې مرقات تعرض لګدا به مونږه د پکو نو دام ناراو او بل دا چې کوم استاد سره به طبیعت لګې دا غنه به سبق کوئی چې کوم سره طبیعت نه لګې غنه بس نه وي سبق نه وي طبیعتي خبره واغې سره چې کوم دنو لکه نظم د مدرسې خرابې دو ارسه خرابې دو زړه درجه دا چې کمونو د طالبانو د فائدې لپاره ما یو نظم خو لکه دا به کم ځای دی چې تعالی نه درځي بل کاله به درجه وایي خو چې نه درځي دلانو هغه درجه بیا وایي کنه کمی چې کمونو کاپیر دي چا به ته مسلمانای او کم هندوان دي چې تا د خالص په تمه ناشتي چې تپل اته کال کې دنه فارغ شه د پاورن څه شه فارغ شه ګنیا کا خلق دوزخ ته سکی زی س کړه متا ته پرتا را صرف دل زلزر خلاصای چوادر الوکی بو تعالی دار کما خبره شروع کړی ده چې زلزر خلاصون چوادر الوکی فدا اوس خبره ده پویګینا او دیم درجه وا مو درېم درجه وا چې نه درځي الله خوشاله کا نو لک تاسو مهنت وکي حق درجه دوباره وایي دوباره وایي کنه او په مهنت وایي په خوارای باندې وایي دا اوس کلیانو کار دی چې بس سره پاس کاوه که په عقلی که په نقلی او سکا پاس که چې مخکې ځي نو هغه شی په مدرسو ته راغی لکه چې کومه درجه کتاب نیمګړی پاتې شو او کومه درجه چې کمزورو کمزورې پاتې شو اقه درجه دوباره ووایه بس خیر دی چې کوم دله پهکې خضر ته اقه کتاب هم دوباره ووایه هغې کې به د ملکه پیدا شي چې کوم د زوړ ویللو هغه به هم ښه شي دا څه خبره ده بہرحال دام یو لکه زمونږ د سلور منټه واغستل لکه کنه په زبس خبره و هوښه څه به مونږ عمل کوو نو امتحان کې چې کینی نو هغه بل درجه ته منتقل کیږي کلاس ته غلط شو بل کلاس ته چې کیږي منتقل کیږي ترقی کیږي کنه اوس د امتحان کې کیناستل د ترقی سوا ذریعہ وا د دې امتحان ته د ناستې د پاره با مخکې دغه تیاری کوي کې باندې کوي د شپې په سټوډیو کې کوي باندې کوي نو سټډي باندې کوي مطالعه باندې کوي دا تکلیف دې برداشت کوي خوب قرباني ځان سړې کوي دا تکلیف دې برداشت کوي خدا تکلیف دې د ترقای ذریعہ دا نو دا چې تکلیف برداشت کول دا چې سکه نه برداشت کوي نو هغه ترقی کوله یو قسم مصیبت دا سي دویم قسم مصیبت دا دی چې هغه چې کمندنو د هغه مصیبت چې کمندنو د ترقی ذریعہ نه وي هغه مصیبت برداشت کول د ترقی ذریعہ خو کاغذ ته برداشت نه کی نو مقصد سره بدیمینه کم شي هغه مقصود کې وخلل شي واقع شي مقصود کې وخلل واقع شي اوس ته دین خورای دین زدکای په دې کې د زدکړې دا تکلیفونه برداشت کولې مسافرای کولې دا سلوکی تند برداشت کولې اکه ماشاءالله ځانچ والے خوبونه قربانه ولې لکه تا ماشاءالله چې قربان کله بیا دعوت چلے په دعوت کې مهنت ته ګرځېدل دي دعوت چلول دي کنزل رټي برداشت کول دي بیا ملي مهنت کې جهاد کې پای کې تکلیفونه سدي دا خور ترقې صدا ذریعہ دا فدا چې سړی نه برداشت کوي نو هغه لکه ترقې اراده نشته در دین د ترقې ذریعہ دا خو بخامخه سکے برداشت کوي دویم دادی چې لکه مال له بچيلي دا غي سره نه سپاس سره کدا غي سره تر ډیر محبت کوي دا دین له نقصان نه دی لکه سب خلک مقصد ستاب مقصود ته شو نقصان شو نو هغه کوم له گزاره کوه نو قران دلته انما مولکم بلاذکم فتنه هم ذکر کی دا دواړه قسمه مصائب ذکر کی کم چې رسیږي تاسو سم مصیبت مدار پی اجازهت الله او هغه څوک چې ایمان راوړ څوک کوم چې ایمان راوړ په الله او کلک کی الله غړو ده الله بوله زړه کلک کی مطلب مصائب سره سړې بدین نورم سکیږي کلک کی دا یو دا چې کمندنو یو قانون د الله دی چې ایمان په مصائب طرف کی ایمان په مصائب او امتحانات سکیږي او الله لري پاره سبحانه پوهه ذات تابعداري او کيده الله تابعداري او کيده پیغمبر او مانه دا الله او مانه پیغمبر خو او کلی تاسو نه یقینا په پیغمبر زمادي رسول صاحب هم صلی الله علیه چې کوم د پاره مصائب برداشت کول دي الله لا اله الا هو الله چې نشته لاق د بندګي به ددنه او په الله رضا انصار ایماندار اے ایماندارو ان من ازواجکم یقینا ان من ازواجکم یقینا زنی دی بیبیانو ساسونا مینی پکراوڑو زکر زنی دا سنی دی چا تار دین نبندی یقینا زنی دی بیبیانو ساسونا دا اولادنو ساسونا اغا دشمنان دی ساسو یعنی تار دین نبندول غواری دا اغای محبتونا دا اغای شغل اغا دین تا چکمدنو رکاوٹ کی گی بیا فازروم تازان بچ کے دی دا محبتنا او که تاسو ځان ننګاره کې دې په غلطو باندې ځنې کارونه وکي وای تاسو او تاسو که تاسو معافي وکي دیتا او ما خواړو دې دې غلطه نه او تغفیرو بخنو کې یقین الله لري بخنه کون کې مهربان ان اموالکم اولادکم فتنه یقینا مالون اولادون تاسو ازمیخته دا چې کومه امتحان نه زګه کدا محبت ډیر شي ها و تار دین دی خدمت نه بند کی تا دین دی خدمت نه و بند کی لکه الولد و مبخلتون و مجبنتون ولد چه کمدن و بچه نو دا شمتیام دا او دا ذریعه دا بزدلائم دا دا غیر وجه نسده بزدلم شی عبدالله ابن مسعود و فرمائل الهی قولن آدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه دا دی او تن نووی چه اللہ دا دی فتنی نا پنا غوارن زکا ویستا اولادم فتنی نا و تا دا اولاد نا پنا غوارن بلکه دیر دا ہوئی چه اعوذ بی اللہ اما انی اعوذ بی کم مزلات الفتن من مزلات الفتن داغی نا چه کم دا نا پنا غوارن چه کم فتن کم راہ کول کئی داغی نا پنا غوارن انما اموالکم اولادکم فتنه او الله تعالی سره اجر لوي مطلب کدا غي لګ تعلق مینه قربان کړه الله د پاره الله بدل لوي اجر درکې فتق الله چې کله دا مخینه بیان واوریدو نو اوس انفاق وکي نو يرګي دا الله نه څومره وسستاسو یعنی خزان پکې وکړو فتق الله نو يرګي دا الله نه څومره وسستاسو او اومانه خبره واسم الله او ريو تابداريو کي او لګوي خير الله انفسكم وانفقوا خيرا او مال او لګوي خيرا مال فائدمن سي د پاره د خپل ځانونو او څوک کوم چې ځان بچ کړی شو او څوک چې بچ کړی شو د شمتیا د نفسې مداخله کوم دې کامیاب ان تقرض الله قرضن حسنا کتا سور کا الله له قرض خستا رضائف لكم ډبل وکي الله دې لرستا سپاره واغفر لكم او ما پکې الله تاسو جرمونه د تعالی رب العزت معاف کی او الله دې قرضان او صبرناک عالم الغیب والشهاده پویا په پټو مخکار او باندې زور اور دې حکمت والا زور اور دې چې کوم نو دې حکمت والا سورت طلاق مدنی سورت ته 99 نمبر دې په نزول کې 99 یو کمسل فاز سورت دار او مخکې د بیینې نه نازل شوه دې دا سورت چې دې دا تتمه دا ما سبقا دا دا سورت پغابون تتمه دا مخی سورت کی نا قرآن کریم صفت بیان شو چی نور دے دل توئی چی من الظلمات الی النور مخی سورت کی وی زن بی بیان استاسو دشمنانی دی دلتوئی که دشمنی اڈی رکوا او دین تا رکاواتو نطلاق والاور کام مخی صورت کی ہوئی چه پا اللہ توکلو کئی دلتوئی چه چا پا اللہ توکلو کا اللہ والا پورا دی مخی صورت کی ہوئی فتق اللہ دلتا دا تقوى عجرونا ذکر گئی دا تقوى چه کندنو عجرونا دعوه دا صورت اصلاح دا معاشری دا جهاد دا پارا امقاصد اربعا صورت پاکست دا تعابون دی صورت تقابون پاکست اول رکو کی امور انتظامیه دی اصلاح دا معاشره دا پارا چه دا وڑو کی اجتماعیت نادت شی دا وڑو کی اجتماعیت نا چه کمدنو عادت شی غٹ اجتماعیت تورواوڑی دا انتظام دا معاشره دا پارا دا خاندانی زندگای دا غیر دا پارا نظم اگر چې کور کې شریعت نی نه دا کور والا جهاد نشی کولی دا تدبیر المنزل قوانین ذکر کئی او دویم عیسیٰ کی دویم رکوع کی مقاصد اربعا دی امتیازاتو کې د تقوی 15 فائدی او ومن الارض مثلهن فمن الارض مثلهن طلاق تفصیل سورۃ البقرہ کې تیر شوی وو بقرہ کې تیر شوی وو دلته چې کمندونو د هغه ځنې باقی احکامات چې کمندونو ذکر کړي اولنی آیات کې چې طلاق ورکوي نو طهر کې باور کوي او دویم عدت په خزه د خاون کړه تیرې د پلار په کور باندې تیرې د عدت خرچه چې دا په خاون دا او خاون کړه وې تیرې سکنه په خاون دا او نه په قوم اے پیغمبر پاو کې چې طلاق ورکوي تاسو زنانه او تاسو طلاق ورکوي دی لاره چه عدت شمیر الممکنی لعدت اینا ده پار ده شمیر الو ده عدت چه عدت بگی گران نی یعنی حیث که مور کوئی پاسول عدت و شمیر عدت لرا او یرگی ده اللہ نا چه تربیت که ان کس تاسو ده ناو گورا تربیت که نا انتظام نی لا تخرجو انا مو باسی دی لرا ده کورون خپلونا ده کورون ده دینا آن ده دی وزی الا یا تین وفاشت مبینا مگر دا چې راتلو کې په بد اخلاقه ښکار باندې یعنی په عدت کې پلار کرتل او د عدت راځي بل ځای تیرول دا فاحشه مبینه ده. یعنی دا خروج قبل انخزاء العده دا عدت نمخ کی وتل خاوند کورنا دا فاحشه مبینه ده. او دا دی حکمونه دا الله پول دا الله او سو کوم چې تیر وخت په پول دا الله باندې یقینا زیات او کده په خپل ځان باندې لا تدری دا حکمت ذکر کئی حکمت ذکر کئی چه دا بخاون کرا ذکر چه یو طلاق ورکو او دا اسی گی دا خاون کرا نو که دیشی چه دیشی کمدنو یو بل سرا جوڑ راشی او رجوع پا کیوشی جردہ لا تدری تا تصفت را که دیشی چه اللہ رب العزت پیدا کی پس دینا یو نوے کار یو بل امر پیدا کی او دا دی دوار یو بل تزڑ را باوڑی فایضا بلغنا جلونا فاوکی چدیو رسیدنی ٹوتا اوز پی کم دنو رجوع حق دا خاونو وکہ خاون پا طلاق رجعیو کی فایدت کی دن دن رجوع کی فایدت کی دن دن سکی رجوع کی فبدی رجوع دی گواہان سکی قائم کی مصطحب خبر دا فبدی رجوع دی گواہان سکی قائم کی نو بس دو رضی وید وقتان تا چه تاسو گواشی چه دا زما خضا دا زکا که دیشی سبا در بینده خضا عدالت کی دعوو کی چه دا مالا طلاق را کردو او رجوع شوا دا دغا عدت تیر شو زسو شما بائی نشما او زما خفل اخوخ را دیما بزور ایساری غاصلی چه دعوو در باندیو کی وکا دعوو اکڑا نو گواهان بدر سرسی موجودی فیضا بلغنا جلاؤنا هر کلا چور نزدی شدی نیٹو تانی ساری که دی لرا پخوا جباندی یا جدا که دی لرا پخوا جباندی پخوا طریقہ واشدو او گواہان مقرر کئی دو دا انصاف والا دندار کسان ستا سنا او نیغا کئی گواہی لرد بار دا اللہ دا نصیحت کولشی پا دی سر آغا چاہتا چی یقین کئی پا اللہ باندی و پر حضر سنائی باندی ومن یتق اللہ دا اللہ رزین تخیالو ساتا ضرورتو نبدی اللہ پورو کی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ تقوی فوائد ذکر گئی تقوی چه کم ننو نظام تشریعی قائم اولی دار دی صورت تقوی دا چه خاندانی زندگی دی شریعت برابر کا ملکی زندگی دی شریعت برابر کا تا خاندان پا جوان کے دا اللہ دا خلاف نظام اصادا او پا ملکی انتظام کی سیاسی ملکی انتظام کی دا الله دا خلاف نظام وساتا او په بین الاقوامی نظام کې دا الله دا خلاف نظام وساتا چې دا الله دا خلاف نظام وساتا په دنیا سمول لشا کار دی دا الله نو دین تو کا دنیا بدل الله سم کی دا په دین باندې الله ر دنیا وعده کړی دا او من یتق الله سوک چوم ځان بچ کې دا خلاف دا الله نام هو بغیر دی الله دل را خلاص اند غمونو نه به الله رب دې خلاص کی دویما فائدہ او روزی بور کی اللہ دلارا داغا ترم نچید با گمانم نوی اللہ بولی ضروریات پورا کئی بس یا جا اللہ مخرجا ویرزق من حیث الایات سیب ومن یتوکل اللہ یرا دا تقوی خکران دیکھ خو مقابلی را دی نصب کی گی ومن یتوکل اللہ سوک جزانا والا کی اللہ تا آغا اللہ والا پورا دے پس پورا دل اللہ دے یرا دا با سر تورسی کنا چه زمنگا دا نظام با پورا شیو کو پورا نشی او دا مملکت دا اسلام با قائم شی که قائم بنشی وی یقینا اللہ بالغو امری رسیدن که دا خپل فیصلی تا کلب اینو قد جعل اللہ لکل شین خدرا یقینا گردول دا اللہ رب العزت هر یو کار لفیس وقت مقرر دا هر یو وقت مقرر دی واللہ ایسن من المائن او هغه زنانا چې نو امیدي اوس عدت وبکی نو عدت دری بیمارای وي خدای بقره کې ویلو اوس دری بیمارای دی هغه زنانا بیمارای ناراضي دای بس کیږي والله یس من الماحیز او هغه زنانا چې نو امیدي شي من الماحیز آی نو امیدي وي من الماحیز د ما وارای نه د بیان استاد سنانو که ستاسو شکی نو عدت او عدت دې دری میاشتې دې او هغه زنانا لم یحیز چه دا آغی حیث نرازی دا غرد عمر دا وجه نا دلوی عمر دا وجنا وال اولات الاحمال او آغا زنانا او چه خاندان دا حمل لی اجلو هنائی ازان حملان نیتر دی چه کمدن دارا چوزه دی خپل حملونا حملو زیگه امید کی دی ومن یتق اللہ دا اللہ دا حکمونو خیالو ساتی سوک چه مویاریگی دا اللہ نانو یجلو من امری اسرا او بگر جی اللہ دلالت معاملی دادنا سانتیا دا دا حکم دا اللہ امر اللہ انزلو امر تکوینی دا که تشریح امر اللہ انزلو الیکم دا دا قانون دا اللہ او امر دا اللہ چه نازلی دلالتا استا او سوکم چه ویاریگی دا اللہ نا دا اللہ دا مخالفت نزان بچ کی نلر بکی اللہ دا نا پریشان او خبگانو نا دا او غرط بکی دلال آجر لوی آجر بولور کی اسکینونا من ایسو سکانتم دا دا دوران عدت دا سکنا مسلا مخیویلیو لا تخرجو هن من بیوتی هن دا کورنا می اوباسی نوزدانا چنتا با دیل با پیسی اوٹل کی کمرہ نیوی وچه کم جائے تو اسی کی بستا سر دیسی کی گی اسکینونا من ایسو سکانتم و سوائی دیل را پا آغازائی کی جتا سو سی گی نقل واس مطابق و لا تزار رونا متنگوی دیل را تکلیف والا مور کوئی لیتو زیقو علیہ نادا چه تاسو تنگیرا والی بدیبانی یعنی پزور ای کور کے تانگائی چه دا کردو کی اولادشی وائن کن اولاد حملین او کوئی دا زنانا خاوندانی دا حمل فانفقو علیہ نا خرچو کی بدیبانی تردیش کیک دی حمل قل فائن ازانکم نو کاغی پائی ورکی استاسو دا پارا اولادونو لپائی ورکی استاس دا پارا این اولاد خستا دی بیا بتا ترا گردی دیتا او طلاق ملاو شوه ده نایی غبالاڑی شیطا اولاد خوب اتا تا پاتی کی گی دیت پای ورکی فائن ارضان لکم دا سه مسئله ده چه دا مور پای وی خپل او آغا بچی لپای ورکی نو بدی بان اجرت اغسطل حرام دی چه خاون تا ہوئی چه دستا بچی لپای ورکو ما یعنی طلاق ملاو کو کنشتے او دا ہوئی چه مالا و پیسی را گئے دا غسل حرام دی دیما خاون خزل طلاق ورکو او معشوم د پایو پاتې شو شلا عدت نه دی پوره شوه نو دوران عدت چې پای ورکې نو اجرت غسل حرام دی دوران عدت چې پای ورکې نو اجرت غسل سدي چې کله عدت تیر شو او خزه جدا شو او معشوم لا د پای نه نه کټ شوه اوس کو ته خزه وای چې بس بچې خواسته تعالی درځي زه خدای جدا کړی ما زه غوسه شم تا ځان جدا شوی ما ان زه ستا بچی لا پاین ورکو کو ورکو مې والا نو لزر روپې مې اس په دنه غواړم بازار جوړ خبره کپل لزر جوړ لاغې کپل شل زر جوړ لاغې دا عزت نارستو هغه چې اجرت اخلي نو جایز دی ولا فاین ارزان لکم نو کاغی پای ورکی استاسو دو وجنا ما شمانو لستاسو دو پارا فاتو انانو ورکی دیر راجو رو نام آغا مزدوره دادی او مشورو کی تر قبل میانزا پا خواجه بانی مشوره بانی خبرو کی وائن تا آسر تم او کتاسو تنگی راوالی مدی بانی فزتور دیو لہو اخرا بلا قضبولا پای ورکی بیا پای ورکی دی لرا دی ما شم لرا اخرا بلا یون فق دو سات من ساتی خرچ دیو کی خاوند پر آخه د خپل طاقت مطابق او بچا چې څنګه کړی شوی د روزی داغه افال یون فق خرچ دیو کی داغه نه چور کړی دی الله تعالی را لا یکلف الله نفسا الا ما اتا نزیم ورکه الله رب ال عزت ایس یو باند لرا مگر د آغ باندې چور کړی دی لرا سجل الله زرد چوبه کړی الله پس د تکلیف نه سانتیا یو دادا چې مال او سره او سره نه هغه په صورت انشراح کړي بل لا چې تکلیف ټول عمر نه الله ورا تکلیف ختم کې سانتیا وراولي بعد او سره او سره فاز تکلیف نه سانتیا وکای من قریته ير د دنیا ذکر کړي احکامات او پابندیو کړي چا چې د احکامات او پابندینو وکړي نو تبا شوی دي چا چې کمندنو د مقاصد نه انکار کړي نو تبا شوی دي نو مقاصد اربع ذکر کړي او سمرا ډیر خارونا چې سرکشی کړی وا ان امر ربیا امر تکفیر کې تشریح ان امر ربیا امر او د قانون د رب نه او د پیغمبرانو دا غنان حصہ او میګه سره دی خارون سره حساب سخت او ورمک دی خارون لرا ورکړم دی خارون لرا عذاب نکرا عذاب ناشنا فضا کتو بالا امرها نو وسکه چې کم دنو آغی انجام د کار خپل وکانا عاقبت امرها خسرا او انجام د کار دی تاوانو عاد الله لهم عذابا شديدا چار کړه الله دل عذاب سخت دی خو د دنیا او اخرت را روان دی او یریږي دا الله نه عقل مندو هغه بختور امنو چې مان راوړل دي په الله باندې خدانزر الله علیکم ذکر یقینا الله نازل کړه په تاسو باندې ذکر نصیحت څه دی هغه نصیحت رسول ایتلو هغه ذکر دوه چیزونه دي یو چې کمندو معلم حق او بل قانون حق دو سیزونه دی اللہ معلم امرالی گلے دی او تعلیم امرالی گلے دی تش تعلیم بانکار نکی گی و سر معلم بکار دی اللہ قانون برحق او اللہ رب العزت معلم دا قانون دوار را لی گی دی پیغمبر یتلو علیکم آیت اللہ چھ بیانی تا سایتون دا اللہ واضح کون کی تدید پارا چھوبا سیا کسان لرا چھمائی راوڑ دیو کئینے کملونا دی تیرون رڑا گانو تا او ته تیارو نارانا تا سو کوم چې یقین کې په الله باندې عمل وکینه دنه به کې الله تعالی را باغونو تا چې به کې بلانه داغنه سندونه همیشه په دې کې همیشه یقینا خیسه کړل الله رب العزت لرا دلرا په دې کې روزي الله دې آغازات دلیل عقلی بیا په اخر کې راوړو الله دې آغازات چې پیدا کړی و اسمانونه من الارض مثلهن او زمکه نه په شان دې و اسمانونو دا مثلیت په خلقت کې د عبادت کې ده وا من الارض او د زمکه نام اسلام نه په شان د اسمانونو چې د اسمانونو په شان الله زمکه پیدا کړی ده په پیدایش کې تشبیه ده او کوپووالی کې ده چې لکه څنګه اسمانونو ودی وا من الارض د زمکه نام اسلام نه په شان د او اسمانونو لکه څنګه چې اسمانونو ودی د زمکه هم سدي ودی قرآن مجید کی دی آیات نه علاوه بل ځای کې کوم دنو د زمکو د ووالی تذکرہ نه راغلی قرآن مجید کې نه راغلی چې زمکه ودی دلته صرف دا یو معنا ده چې مثله هنه چې په شان دی و اسمانونو نو و زمکه البته په حدیثو کې ست تصریح راغلی ده اللهم رب السماوات السبع والارضین السبع یذو اسمانونو مالک او یذو اسمکو مالک باجی سکه بڑے راجی سنی دی چھپائے کی وزم کے راغلی دی یا خدا دے چھ دسم کے وہ غٹی حصی دی وہ بر اعظم دی وہ بر اعظم دی بر وچ تویل کی اعظم وچ لویا لویا وچے یو وړغون ته کې ته ټاپو وي او جزیره وته وي چې لکه د اوبو په منځ کې لوګون ته کې ځای یو شو پای ته جزیره وي ټاپو وته وي او بل غړی چې جازونو په سفر په کې سړې زی او سمندر دی سمندر ني او ګاډي په کې ګرځي دا بر اعظمي دا ودی داودی دی زنو تا لارا لزین زیده اگه از ایشیا شو افریقا شو اسریلیا شو دی تا پاسیلی لگی لگی دی آیو پا که امریکا دا نو آغا جه کمدنو لوی باری آزم نی بلا ریاستو ندی بلا ملکو ندی و آغی تا لکه لار سدا دیر لار دیر دا خدا طولی وو چی دی دا اوز مکشوی دا پا دی پلین پرتی دی دا اسمانونو پسان طبقه پا طبقه نی دی زکر قرآن نذکر کئی بس یو از مکر راست قرآن دا خب منز که پکی سمندر خپایی سمندر پاسلی پکی بیا بلی دا او بر ریاضم او از مکی دی زنی وی چه لان دی باندی دی خب منز که پکی گیپ نیشتا منز که پکی خالی زائی خالی زائی پکی منز که نیشتا دا دو قولا دی دو کی اور درم یو قول لے چیت لکا منگوز دی زیناس چو داگا شانتی کتا بل از مکر پائی کم منگ ناس چو داگا شانتی بل از پائی کم منگ سو پای کې موږ ناشو موږ ته پته نه لګي خو موږ په وځای کې سيو یو خو لکه تصویر راځي تا اوس په پدې ځای کې چې کمندونو موږ ناشو او د دې چې کمندونو په ټي وي کې تصویر راځي یا کیمرا کې تصویر راځي او په زرګونو ځای کې راځي دا او تصویر دی او بل اصل یو خدا موږ اصل ناشو خو موږ ته پته نه لګي او هر اسم کې له ادم کا ادمینا نوح کا نوحینا ابراهیم کا ابراهیمینا دا دی دا یو روایت چالی دلو او بیا چې کمندونو تحقیق نو کړی چې ټیک ته غلط ته دا غیر صحیح کولو لپاره چې کوم کوششونه شروع دي ابن عربی ځان مړ کړی دی زه فتوحات مکیه کې او ځینو کتابونو کې ځان وجلې چې دا ټیک کی چه دین اویلو چه دا روایت دروغ دینو دقا ما بخلاسو بلا پانه بیم نزای کول یو جل لزان لڑک کرده دی دا روایت دروغ دی روح المانی با دیبان رد کرده دی دا روایت دینا دا سارا دا چا خبره و پا نبی علیہ السلامی تپلی دا اللہ دی آغازات چه پیدا کردی اسمو اسمانونا حال از مکنا پشاند دی یا تنزل الامر بینا هننا را کزیگی امر دا الله حکم دا الله په میاں زده کی تکوینی و مو تشریعی و پر دوارو کی حکم دا چا چلی گی دا اللہ تکوینی و حکم و تشریع دا چا چلی گی پر دا پارا جتا سپوشی چه یقین اللہ ری پارسبان قدرت والا او یقین اللہ رب العزت گیر کرده هر یو سیز پہ علم کے هر یو سیز اللہ پہ علم کے گیر کرده سورہ تحریم مدنی سورت تے او یو سلوم نمبر دے پس دو صورت حجرات او مخی دو صورت تغابن ننازل شوه ده دا صورت چه ده دا مخینو صورتون دو صورت حدید نا چه صورت طلاق پوری کمو دا اغی طول و خلاصه ده دا اغی طول و خلاصه ده مناسبت د مخ کې سره مخ د نبی علیہ السلام شان ذکر شو رسول ایتلو بدل د ترغیب کې طاعت تھا مخ کې صورت کې اصلاح د معاشره و بدل تو وی قو انفسکم وعلیکم نارا خپل بال بچ خپل متعلقین د دوزخ نه بچ کی د دوزخ نه بچ کی د صورت داوا خلاصه د ما سبقه مخکې د صورت حدیث نه تر طلاق پورې چې کوم مزامین راغلي داغه یاده ده اول نبی عليه السلام ته خطاب دی امیر ته خطاب دی چې ته تیسر کوا تعسر مکوا اسانتیا کوا په خپل رعایا او تنظیم خلکو باندې گرانتیا پی مکاوا دویم رعیت تا خطاب دے تنظیم ارکانو تا چه تاسو دا پیغم دا امیر راز ما پاش کوئی او دا امیر سارا چه کمدنو امیر خلاف مشوری ما کوئی گنینو دا تنظیم نبالی اوباسی اصا ربو انطلق کننا تنظیم نو دی وباسی مسلمانانو ته خطاب دی زه دوزخ نه بچاو بندوبست کوي په اتباع باندې که غلطی شوی توبه وباسی صرف رشتہ فائدہ نه کوي چې اتباع نه وي صرف رشتہ فائدہ نہ کئی نہ سب فائدہ نہ کئی چھ اتباع نوی اصل چیز تابیداری دا اتاو سے کندنو تابیداریو کئی نبی علیہ السلام تا خطاب دے نبی علیہ السلام روایتونو کے راضی چھ نبی علیہ السلام با آج دغا کی ماسپخینی یا مازیگری کی دو بیبیانو پا طول و کورونو چکر لگاو خیر خیریت پر معلوم آو کمری وی نیزی آئے کہ بے چکر لگاؤ او خیر خیریت پہ چکم دن سکو معلوم ہو اگر دا مازی نبوی دا چکم دنو کوٹی بس دا سی یو یو کوٹی دا خانوم غٹا دا لگا نبی علیہ السلام بدا سی بٹول کورنو اگر زیدو او دا سی پیو لڑائی نوی دا سی راتا ہوئی دا سی نو نبی علیہ السلام با زینب بی بی گر لگا خپنی ولا آغا باش نبی علیہ السلام در اتلو ٹیمون آغی بولا مخ کی گبین شربت کو چې نبی علیہ السلام گبین خواخو گبین خواخو آغا باش نبی علیہ السلام را گر نبی علیہ السلام تیوری که شربت تلکو نو در مخ کی نبی تیاراو نا یو داو چه پتا بناو چه سٹیم برا جی او بلا خبر داو چه مل مراشی دا په مخ خلک تیارې کینې لګی سار شي نبی علیہ السلام به دی ودا خو جمع کر لکې نبی علیہ السلام با شربت کېدو تا او بیا سکلو تا لګی سار شو نو بنی وی خامخه دا غي زړونو کې راځي خبرې هغه ووی بنو چې هغه کر ډېر وخت یې مونږ کرې لغ پهونی وی څنګه خیر دی صفاجت نشته او بزی او زینب کرناستی و مشوره و شوه بی بیانو که دلی بی نو عائشه و حفظه دلی بی عائشه حفظه سودا دا یو دلو نو عائشه رضی اللہ تعالی نا و حفظه بی بی یو دو عمر لورو و بلده بو بکر لورو ای مشوره و کلا چه دیل تا دیر تیری منگ کتا کردر اگه د دې ناروستو نو ته وو ته موای چې ستانه خو د سفلین له ګوی مون درازي او کما کر راغ نو مو ته زدا و ما اج نبی رسول سلام شربت اوس کلاړو نبی سلام استاد د خپل مبارک نه سره وګه مون درازي نبی رسول سلام دا ما زینب کر غبین اوس کو کې دې شي هغه غبین مغافیر بوټه وې او هغه چې مچای وخوري نو بیا غبین کې لک تیز خوان دی تیز خوان دی واخو کې یو قسم واخدي مونږ د صابوټه وایو چې کله غوامي خوخري نو بیا پایو کې خوان دی هغه چې ته چواچ نه چای هم درانه بیا نبی علیہ السلام یې زبر دا به دغې خدای څخه خبره ده چې زبر بیا د پاره غبین نس کما خو چاته بوای نه چاته بوای نه حفصه ته وی شي چاته بوای نه چې زبا چه کمدنو لگا عائشه سره دا خبرو شوا عائشه افسه تا ہوئی کس شلین برابر شو و عائشه تا خویلو چه چاہتا بوای نا او عائشه حفصه تا سکرو اوائل اللہ ربی علیہ السلام دا تنبیر آولے گلا چه تاولی زان بانے گبین بند کو گبین خوالالو تاولی بزان سکو بند کو بی بیان خوش آلائی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ ته وی چې تا حفصه ته ویلې دي عائشہ وی عائشہ عقیده دا وا چې نبی علیہ السلام عالم الغیب نه دی پتا ته چا ویلې چې ما حفصه ته ویلې دي تا ته چا ویلې چې ما حفصه ته ویلې نبی علیہ السلام ته نبانی العلیم الله رب العزت خبر کړه ما ادا یو قول دا دی چه نبی علیہ السلام پزان گبین بند کو دویم قول داو چه زنی مسئلہ کی رالن و ماریه پزان بند کرا چه ماری خواهتا پزن نیزی کی گما و اللہ رب العزت ویلی ما تو حرم ما حل اللہ لک او زرنیش تی اصو وجہ دا چه تی پزان بند دای لگه یو بیماری سڑے پزان سبن کی نزان لخبر دا داو لیتا بند دای یا ایو النبی لما تحرم ما حل الله لك نو بدی کی بنداول مکوا تاثر مکوا تیسر کوا پیغمبر او امیر ته خطاب در کور مشر تا او تنظیم امیر ته خطاب دے چې تیسر مکوا تاثر کوا نبی علیہ السلام کړم نه عائشہ ته صرف دا یو خبر وکړه بتا افته ته ولي ویلی دی دیو تا اونویر چه تاسو مخینه پلان کرده دی طول کسی و تا اونک رازک آئی که داغی ملامتی آوان ملامت اینک ری اے پیغمبر اولی بنده تا آغا چه اللہ علال کردی تعالی ویستا شیخ ابراہیم اللہ تعالی و فرمائل چه پینده شیخ ابراہیم اللہ تعالی بویل چه اگر لمکی لم کو جان لیا تو شک کو چھٹی مل گئی اگر لمکی لم کو جان لیا تو شرک کو چھٹی مل گئی دل لمد راز نکسو خبر شو داغتا دل شرک میں چھٹی ملاو شو چه اللہ پیغمبر تو وی چه لیما ولی معلوم شو چې پیغمبر الہ نه دی پیغمبر اختیارمن متصرف نه دی حلالون کې حرامون کې ولې باندې تا هغه چې حلال کړی دی الله تعالی را تعالی را تب تغي مرزات ازواج ثلاثه رضامتی ادمی بیان خپل او الله دې بخنه کوونکی مهربان یقینا الله مقرر کړی استاد زپاره پران استلک سمون استادو مطلب قسم دی پڑلی اماتکا او یاد آده چی دا تحریم نما حل اللہ خودی اوس دی قسم دی اگر چاہتوی چاہ اس کا تاوی حرام کی اس کم حرام کی اس کم او بیا رسو تخدم دی کیغ دی شل شل شل شل دی آئیوڑا ویس خبرانا دا لسو غریبانان لڑوڑا ورکا روجا دا طالبان دی خبش خبرانی پونشوی دا حرام بالله چې یو ویری اوسې مبارکي بس دا قدرتی توسه ده قسم دی الله اگر کدا دا ویلی نه چې قسم په خدای چې نه خورم اگر کدا دی نه وي خو چې حرام دی که بزاندا خز ډیر دی چې یو کې حرام کې اوس کوم حرام کړی مې دا یو ګسرا باندې زما کوم خورې حرام کړی مې نه کنا حرام کړی مې دا خورې دا ورته وای نه خورې خامہ د مارړو د پاره یو ګټس کنا د مارړو د پاره ډور وروړی وتا او بچو وروالی رولا اوز پلسو غریبانان لڑوڑا ورکای دو وقتا خدمت دی اون بیرو جماعتی که مرن بشمانی کی یو تن سر بدا کیلو که نو رجب هم خکی خپا کی گم وای که نسکی رمی چیو آئے دا بخام دمار دا بارا بس کی واللہ مولاکم اللہ مددگار ستاسو او آغا اللہ پو حکمت والا وید سر نبی لاباز و ازواجی حدیثا او پاو کې چې پټکړه پیغمبر زنو بیبیانو سره یو خبره راز کړو سره چې بس عائشه ته وی چې زبلکه کبین نس کوم خوره ته چاته وای اسنه چې زینب بیبی شي خپش فلمان بعد بی هر کله چې دی بیبی خبر ورکبلی باندې یعنی د عائشه دی بلی تصور کو فازر الله علی او کارکړه دتا نبی علیہ السلام ته الله دا خبره فازره او کارکړه دا خبره الله علیه نبی علیہ السلام ته معرف بازو نبی علیہ السلام کارکړه وروي خود لا ځنی صدې خبره او مخې واړو د ځنی نه الله خود ټوله کیسې نه سکو خبر کو او نبی علیہ السلام ته ځنی وکړه او ځنی وته او نه کړه وسا چې ابراهیم الله تعالی فرمایل و انما الغبی ليس الغبی بسید قوم انما الغبی انما سید القوم المتغابی وليس الغبي بسيد بسيد قوم د قوم مشر د مدرسې مشر د کور مشر هغه غبيني چې پیس نه پويږي بوتلو بوتل مشر نی لو بالي ولكن سيد القوم المتغابي خود قوم مشر چې وي هغه د پکار د چې متغابي وي لو بالي مو مشر کوا خود شریف خو والا سکا مشر کا چې په اړه خبره پسې چې کمنو په سړی پسې په کونه پسې نی روان دا چې دی وی دا دې دا خزل ولې پرتره دا بوټي ولې چا مات کو او دا په چپل ولې دې دروانه پرتره دا دې پټنه کو ګورا دا کتاب ولې دې دروان پروتته دې باندې په خپل ژوند تیر کې نه پته نه طالب ژوند وکي خدا سه شه دې مختمن کو دې باندې په خپل ژوند کې او نه په طالبان ژوند دس کې چې پار چا پسې په کونه پسې لګېدل او کله یو خبره ولې دا کور کې چې څوک داسي نه خپل هم ژوند دي تانګي او بل تیم تانګي زګه پارس کې لګیا دي پارس کې خبره پارس کې خبره پارس کې خبره راځي کمندنو ژوند نشي کولای ها د کار خبره دا پاګي تنبیه قائم کا متغابي وای دی دیو دا ارس غلطي ویني چې دا چپل هم دي دا غلطه پر طرف دا صادر هم دي دا غلطه دي پروت ته خو په زونو سيزونو بدن ننګاره کی بس متغابي وای چکم سیزونه ډیر نقصان نه کوي کور کې مدرسه کې کور د خامخا مدرسه د خامخه دې کې خامخه ځنی سيزونه چې کمنو اپل او دې په لکېدلې شي اوس کله پارس په سي لګیاوي بیا دې کمنو ژوند نکېږي دې په سونو سيزونو باندې ځان ننګار کوي متغابي وي غبي بې دي خوشبې پار ازام باز زال فلمان باوی وزخو کمری بگی لگولی وطا توبه خود توبه فلمان باوی قالت مانم باگا محتمیم وی پا دفتر که ناستی او آغا چه کمدنو لگا استاد کمری تزیبی آو تایی تا دوره منٹ لیٹ تلوی تا دا چل کرو تا دا چل کرو دا ارو دا جون پکران دی ده کمرو نا خودی خدای پاک زمان مدرسه استاد دی پرم پبل کال راغلی وی کمری وی لگی ممکن زو لگو دل تا ور نشته د ګرګېټ نشته سو په کوم غړ لازم کوم ځای و لګو په نه چرته کې و لګوې مې وزن لږه و ګورې و لګوې خیر ما مون سر پیسې نشته دا دا مون به په خرچه برداشت کوم بس بیا چې تاسو کوم ځای باندې اعتماد په غوږ ځان لو لګوې اګه لا چای کې لګوې یو کوم ځای کې لګوې تاسو خپل کار فټینګ ولا ځان دوکې دا څه مصیبت ده په کونه به لا تجسسو بس تجسس ساجت ده کله سکیورټی د پاره یو ځای کې څه کمند نه و لګاوا دروازې ته و لګاوا یا چې کمند نه خطر یا غزه ته څه و لګاوا نو طالبان ته په کمرو کې لګولې دیو استادانو ته په دفتر کې لګولې دیو د یو بل سره خبرې کوي تا داس شي ولا تجسس د کمند نه به راغی تجسس مکو وای دی تجسس د پاره کیمرې لګولې دي فلم باندې بابي نور کلام چې خبرې کې څه کمند نه نبا بی خبرو که نبی علیه صلاة و سلام دی بی بی تا بری خبرا واغی بی بی ویل من انبا اکا آزام تا چا خبر کرپ دی باندی قالا نو نبی علیه سلام و تاوی خبر کرم ازام العلیم الخبیر پوی ازاد او خبردار انت توبا الاللہ انت توبا الاللہ کتا سورا کردی اللہ تا انت توبا الاللہ کتا سورا کردی اللہ ترغیب اطاعت تا پیغمبر مرستو کئی د دین په کار کې مرستو کی پریشانه ورته موجوده وي پریشانه ورته موجوده خپل امیر ته خپل مشر ته پریشانه موجوده وا چا به تو مې مې کې افتا کی او دا چې کمندونو کله ورته سیو راځي هرې دې زمونږ دی کلی کې دا پلان کې مسله ده او دا بسنګ چلی شیخ صاحب لړ پوخ کی غریب له حلق اندادور وړي وړي مسلې او زناست مې او تن خبرو کومه دي ورشه ته دا شیخ صاحب ته سلام وای ما شیخ سے ماتوی مجتبا ډیر لا پوښې دا مازغی نه د مال دي کته وځو الګه دومره وړي وړي مسلې غټړلې سره د وړي مسلې وړو وړو کی کسانې کنه اب هغه کی پریشانې مو جوړو دینکار کی څه کمنو مرسته وکا تعاون وکا هین ته توبا ال الله کتا څه کمنو راګر دی الله تا فقط فقط قلوبکما یقینا مایل شي وی دي زړونه تاسو توبه تا ان تاسو پم خدای خوشاله نو توبه وباسي فقط فقط قلوبكما يقينا ما يلشي ودي زلون استاذ توبه تا زلون استاذ توبه تا صحیح ده کنا فقط دعات ته کنا دعات ناقص تی سشه دی ناقص ناقص تی نو تاز شکمدنو ویلی دی اسغا بابی فال ترازی نو وکی خودلو تویلی کی او چې مجردی نسغا لتسغا الی افیدتو لجزا غلو لتسغا چه مایل شدی تا دل تا سغت مایل کی دل دی نو مایل شوی دی ستاو جنونا الیت توبی چا تا توبی تا مایل شوی دی کده دیتا دا مانا کئی چه فقط سغت قلوب کما یقینا جوړ شوی دی زلون استاسو توبی تا دا بیا دا اجواب دا او کدا سی چه تبکر آگلی قرآت چه فقط سغت قلوب کما بیا صحیح ده ما دا قرأت لیدل نه ده معنا مې په تفسیر کې لیدل ده معنا ولکه قرأت مې لیدل نه ده نو ولکه هغه تفسیر سره مې بیا ډېر موافقت په دین نشته چې کې دې شي قرأت چې دا سواغت قلوبکما او هغه مفسر په دې حیثیت کړی او لند ویلې لګه بیا به دا کما نه فقط سواغت خو قرأت په بدلی ساغ یسوغو جوړېدل ته ویل کې صيغه زر در بوته انداختن چې ویل کېږي صيغه کانو صیغه جوړیدل ته ویل کېږي دا به صیغي والے شي سواغت قلوبکما یقینا جوړ شي وي د زړونو تاسو توبه ده دا بیا د بل قرت معنی وای ان دزوار علی او کتا سلیوب المدد کوی مقابل له یقینا الله ر مددگار ده او جبرئیل او نه کان مؤمنان او فرشته پس ده نه دم لا تړ دی یعنی تاسو په یو کس نیم خلاف پانی د دمې سند نقصان نه رسیږي خو تاسو ځان له قسمت خراب وای والملائکه بعد ذلک ظهیر. او که تاسو د امیر خلاف پلانونه جوړوي او د امیر خلاف مشورې جوړوي نو تاسو به تنظیم او جماعت نه وباسي. ان تعلق کومه رکنیت په دغه ختم کی نو مطلب د پیغمبر خبره معنی غنی د زوجیت نه بس شي او زینو رشتہ باندې ختم شي من عام کو تنظیم سره اثار ابو کلی شراب دو. ان تعلق کنا طلاق در کی تاسو لرا. ان تعلق کنا کده طلاق ور کی در کی تاسو لرا او بدل کی ور کی رب د دلرا ا یوب دلو بدل کی ور کی دلرا ازواجن بی بیان خیر من کو نستا سن غرا تابعدار چا و دین کی مرسته کی مسلمات ان غاړه کی خود ان کی مومنات ان یقین کو ان کی تابعدار توبه سن کی عبادت کو ان کی سایحات روزہ دار سیبات کونډی و ابکار او پیغله واو سمانیه ده یا الذین امنو نو ترغیب د مومنانو ته چې د خپل متعلقین د ور نه بچ کی اهلیکم یواز بال بچنی چې د چا تا سره تعلق ته او هغه تا سره کینی او پاسی او تا ته رضان تابعدار وي نو داسې مشوره ورکوا داسې میشن خایا چا د ور نه بچ کی دلوي په دوزخ ته مرالو. اے ایمانوالو بچ کی خپل ځانونه و علیکم خپل بال بچ نار اندور نه. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمای ادبوهم وعلموهم ادب ولا ورکه علم ولا ورکه د قران علم متوخیا ادبو معلمو موبایل او فلمونه ولا لاس کی ورکه په خپل د زخت لړکه بی آیاتو بتکه په خپل د زخت لړکه وقودوا الناس والحجاره خشاک د خلق او ګټه په دیوانې فرشتي دي غلاظ شداد سخویا او مضبوط بدن والا غلاظ په چا خپکی جنا شداد وجودونه مضبوط دي لا سن الله ما امر سو کې مقابله نشي کوله نا فرمان نه کې دا الله دا هغه حکم تعالی کړي او کوي دا هغه حکم پیا فالونه او کوي هغه چې دې ته حکم کول شي اے کافرانو باندې مکوینن یقینا سزا در کولې تاسو دای تاسو عمل کو مسلمانانو ته ترغیب توبه تدا اخیری اعلان نه یا ایو الذین امنو باندې یا ایو الذین امنو دا اخیری دی اولو لا تقولوا راینا او اخیری دی توبو الی الله توبه النصوحا خلاصہ ما استعمال او اولوی اوسوی کتا پر تکار دی کړی توبو الی الله راو ګرځي الله تا راو ګرځي الله تا پرا ګرځي دو خالص خالص چې بالکل پکې ګډون نه وي خود غرضای پکې نه وي بعد الله در رضا ده پارا چې الله رضا کین راو ګرځا دا توبه نصوحا دا او چې سړی نومو اغا سي د عبرت کیسه د کمندو خلکو لیکل دا اونې رومي چې نصوحا یو سړیو د آیات کی مراد نه دا کاغذان له کیسې نه وي خدا آیات مطلب دا نه وي اسا ربکم یو کفرانکم کېږي یقینا چې رب تاسو لر کی تاسو نه ګناو نه تاسو دا نه وګی تاسو رب او نه تاسو ویګی بلان دا غنه نه رونه پا غرض فذکر نه بشرمی الله پیغمبر اوا کسان چې مان راولې سره دنا نورو یا صاحب نه دیم رڼا د دی یا صاحب نه دیم ال تومو سوره حدیث کې یا سانورهم بینا و بی ایمان یقولون وای بری چې د منافقانو حالو ني چرنا و تمړ شي کنه مسلمانان به دواګانې شروع کی الله حضرت چې په مرګ کې مړ شي اتمم لنا نورنا پورا وسات موږ لرا رڼا زمنګا او ماف کی موږ یا کسه نه چې زمنګ د ګناوونو د وجه رڼا مړ شي چې دا یقینا ته قدرت والا اے پیغمبر جاهد الكفار جهاد کو کافرانو سره دا بلس بل بستنان او منافقانو سره بستنان واغلوزال باللسان منافقانو سر پجبا واغلوزالهم او سختی کوا پا دیبان دی وما وام جنم زیر دی دو زخت و بیسل مسیر بزید ورطلو دی غرب اللہ مسلا اتباعو کئی تابداریو کی پا تابدارای بانے و بچ کی گئی تش پنا سب پا خرمکوئی دنو علیہ السلام خضا دلوت علیہ السلام خضا دوار دلوی لوی سڑو پا نکاہ کی خوچ ایمان نورا اوڑے نو هغه چې کمندونو د زخیان شوي هغه رښتې بچ نکړي اصل چیز تابعداری د ذات فاضله ده نه کې چې کمندونو نفس رښتا د ذات فاضله په دې باندې سم نکېږي اصل چیز اتباع ده. ضرب الله مثلا بیان ای الله چې کومنه دیو عبرت خبره د پاره د پاکستان چې کوفر کړه د خزی دنو علی السلام او د خزی لوت کار تا تا تحت دینی دا دواړه وی په نکاح د دوو بندیانو د بندګانو زمانه کانو کې فخانتا او ما راوی وسره خیانت کو خیانت په عقیده کې مراد دی خیانت په زوجیت کې نه دی مراد یعنی دانه چې بدکار وي زګدا مساله دا چې ما بغت امرات نبی جن قطو د پیغمبر خزه بدکار شرط نه دی راشوي بدکار نه دی راشوي مولانا عبدالرحمن سیواروی رحمه الله هغه وایي چې ځنې خلق دا وایي چې شرک غټ جرم دی که زنا نو چې شرک کوي نو زنا کس چللی زنا دی ومو کی خو دا خبره غلطه ده زنا چې دا دې ته اچا روان دی ویلي او شرک چې څوک کوي هغه د روایت په تور باندې نه کوي هغه د دین په تور باندې کوي په بغیرت کې یو دین وته وي اگر چې دې په غلطه راي اگر چې دې په غلطه راي او زنا بدکاری ده دا چې کمندنو عرفن او عقلن سپک کار دی د پیغمبر خزه سپک کار نه کوي او سپک د پیغمبر په نکاح کې نه او شرک چې نه اخو اې د دین په غیرت کو ټیک ته غلطو خو د دین په څه کو غیرت کو بدل د خیانت په لقیده مراد دی نه کې خیانت په زوجیت فلم یغنی انهما فائدہ ورن کړه دې دواړو بچ نه کړي دواړو د دې بیانو نه من الله د عذاب د الله نه معمولیوم اول شو وردن نشي ورته سره د دن کېدونکو بل مثال ذکر کړي چې ایمان اصل چیز دی او رشتہ د کافر موزر نه ده رشتہ او تعلق د کافر موزر نه ده چې کله ایمان وی نو که رشتہ کافر سره وی نو اومس نقصان یو خزه خپل نه کړه او که خاونی بد عمل دی او خاونی فاسق دی نو دې خزه ته نقصان نشته بل مثال ذکر کړي چې ایمان او تابعداری اصل چیز دی کد سره یو زنانه د چا پرښت کنه د نوم څه نقصان هم څه نقصان نشته لکه مریم د اې چا په نکاح کې نو خو چې تابعدار و نو دا هغه کمندنو کامیاب و نو اصل چیز ایمان او اتباع ایمان نکام د دې لپاره ده چې ایمان محفوظ کې اتباع شي وضرب الله مثلا او بیانی الله رب العزت مثال دپار دا کسانو چی ایمان راوڑ دے دا خزی دا فیرون یعنی مسلمانان دی او ایماندار زنانه دی پدی نخپا کی گی پا آکی چی ہوئی دی بی بی آسی بی بی واربا می ابنی لی اندہ کبیتن جوڑ کا زمان دا پارا دا زان بخوا کی یاو کور پا جنت کی وانا جنی من فیرونا او خلاصا می کد فیرونا دا عمل نائی اغی نرال نجات راکا او خلاص همې کا د قوم ظالمانو نه چای مال تکلیفونه را کوي و مریم امنه عمران او مریم لور د عمران هغه احسنت ورجام چاغه بچ ساتل خپل عزت لرم په پوک می او په دې کې روح خپل وصدقت بکلمات ربیا او دې رښتیا کړې وي او رښتیا کړې دې رښتین ولي کړې واده فیصلو دره بي او د کتابونو د الله او د عادتابدارونو